Morning, Pocho. Me, man, I see me do my 30 minutes now from my. That's nice. Thank you so much. Thank you, my dear. Who gonna talk to me today? Let's go find who in kwan ho won o yan kan ho o ya o ba ah mo gbe bere yin ha na se o na pe bi aru na jo ko ye ja me de ayi na mo ya o tu mo ahun mo fo ba mo mi o ni mo ji won ko mo bi are bi na so be na na na ni mo ko bi a ni mo le se so ya gbo kura ti ma mun tu mi na si be ja pe in sem bi so o ro ko da minyala manga me nyobi minye na banu hote be manga ya kuru bo ne da no o ye den ko fi ye kura so wona wa ba se ha ko we na mo stop on the bear so ba ba ne da ti o ma na pe ye di ko mo yo ma o ma ran san ko no wa ba no ye ye di me fe na ma hu da so o ha me fe na wa so wo la ye wa la ye do ti ni ya bu ta ya ka ya bu ta ra wa na musuma wa kaji bi tande o ya bu ta na won ti gara e boko because na mi me bi ana ha na o wona all from ati ma so na ma ko de me gwe e me ya mu ye ni ti na mu fo ni bele ni gwe ona e bi japi na mre o ba ma di ha ko abudu ko ona asembi wo ho ana so se ka man kan chi o ma ho da mu ko fo wo ma na me ko fo de no mba o ya ma ni ana che ma de ma se ni na mra o wa nga se wa yimpa no se de ma ko e no mo di se oh ma mo bi su mo wa mi wo ba no le ya me do sa ka mo no ta si si ara bon chu hello fine as they kwa mpocho ye ka send you abroad nko se si ntina I'm a fra na ma reject na I am pocho I and so you ever fro I am that's it. Ele me dá mais um. Olha, na minha casa, esse limpar o rapaga, menina, ela não tinha a banda, a face de mamma, né? Demiti, a banda, e com a mamma. Não sei. Como a mamma, não tem gente muito, na barabuco. Quando eu queria que eu já não sei. Não, eu já era double expenses, mas não vai poder buscar o dinheiro com o vaso. Haman kan kan go ma cha mu cha ta no san mu ba ho ina go su ya ana da su idan da mai an ka ta ma ba na ma ya ri ta bi ni ma ni sin ka ta da ba ni ji sa da ya na ma na ji ya mai ka ta da ti na su ma ya ni san bi ya ji ya pa ba pa ba no no an ni da na awara bi ya na mu Yo, Nano, then smoke was up for my uncle. Hello. Oh, yes, you are so serious.